mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. W Krynicy powróciła zima i to taka poważna zima i warunki narciarskie są bardzo dobre. Wyciągi narciarskie działają też na Kasprowym Wierchu, na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej i w ośrodku Wisła Soszów. W rejonie Kasprowego Wierchu zalega około 2 metrów śniegu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale będą też i przejaśnienia. Najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju. Im dalej na wschód, tym większe prawdopodobieństwo opadów deszczu. Najcieplejszym miejscem w kraju będzie Suwalszczyzna, gdzie prognozowane jest 15 stopni. Najchłodniej nad morzem tylko 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze, drugie, trzecie. Co pan tam wymienia? Okna, okna wymieniam. Termomodernizacja? I wymiana pieca. Z programu Czyste Powietrze. Nawet do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. A szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów. Marcin Witan. Chciałbym, żeby w tej godzinie towarzyszyły nam słowa papieża Jana Pawła II, bo to niedawno minęła 18. rocznica jego śmierci. Błogosławiony, święty, wiele marszów odbyło się w wielu miastach Polski. Pomyślałem sobie, że warto wrócić do jego nauczania odnoszącego się właśnie do Zmartwychwstania Pańskiego. Oczywiście muzyka pozostanie z nami, odpowiednia. Zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu jest głównym źródłem promieniowania tego światła, dzięki któremu rozwija się w nas poznanie prawdy objawionej przez Boga. Poznanie i przyjęcie jej jako prawdy Bożej. Dla rozwijania ludzkiego wymiaru sam Chrystus wybrał spośród ludzi świadków zmartwychwstania. Tymi świadkami mieli stać się ci, którzy od początku byli z Nim związani jako uczniowie, spośród których wybrał 12, czyniąc ich swymi apostołami. Im też, którzy byli świadkami śmierci Jezusa z Nazaretu na krzyżu, ukazywał się On żywy po swoim zmartwychwstaniu. Rozmawiał z nimi i przekonywał ich różnymi sposobami o tożsamości swojej osoby, o rzeczywistości swojego ludzkiego ciała. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Życie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z Nim. Pan zmartwychwstał, otrzyjcie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z Nim. zwyciężył, a my razem z nim. Pan zmartwychwstał, oczycie łzy. Śmierć zwyciężył, a my razem z nim. Magdalena Bober, wokal, Mirosław Choduń, akordeon, Mariusz Śmiałek, słowa i muzyka. Pan zmartwychwstał. To muzyka z jednej z trzech płyt, o których już wspomniałem przed godziną siódmą. Muzyka, która często towarzyszy mi, odkąd ją usłyszałem oczywiście, w okresie wielkanocnym, albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak mówi Ewangelia świętego Jana, którą tu już zresztą na początku audycji przytaczałem. A zatem Mariusz Śmiałek będzie nam towarzyszył ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną w tej godzinie, a także nauczanie słowo papieża Jana Pawła II. Tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy państwo mają, ale to nie jest takie trudne, żeby to zdobyć. Mianowicie mam na myśli taką książkę, która nazywa się Ewangeliarz z komentarzami Jana Pawła II. To są cztery Ewangelie i oczywiście do tego są historyczne wstępy, ale co tu jest najcenniejsze, co odróżnia to wydanie od innych, to komentarze Jana Pawła II do poszczególnych części ewangelicznych. I to właśnie z tego ewangeliarza przybliżam państwu fragmenty dotyczące nauczania o zmartwychwstaniu. Zanim to się jednak wydarzy po raz drugi, posłuchajmy Mariusz Śmiałek i przyjaciele, tylko Jezus oraz Emmanuel. ma innego, innego nie ma. Nie ma imienia, który mógłby być zbawiony. Nie ma innego, innego nie ma. Nie ma imienia, który mógłby być zbawiony. Tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus. Zbawienie moje, moja siła i męstwo, moja radość i zwycięstwo. Nie ma, nie ma imienia, który mógłbym być zbawiony. Nie ma innego, innego nie ma. Nie ma imienia, który mógłbym być zbawiony. Tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy i wzywamy Twego imienia. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, opowiadamy wszystkim Twe cuda. radować będziemy się na wieki. Zaśpiewamy nową pieśń Bogu. Emanuel, Bóg jest z nami. Emanuel, Bóg miłością jest. Emanuel, Bóg jest z nami. Emanuel, Bóg miłością jest. Słowo Boże dzisiaj się wypełni. Słowo Boże dzisiaj się wypełni w nas. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy i wzywamy Twego imienia. Wysławiamy Cię, opowiadamy wszystkim Twe cuda i radować będziemy się na wieki. Zaśpiewamy nową pieśń Bogu. Emanuel, Bóg jest z nami. Miłością jest. Emanuel, Bóg jest z nami. Emanuel, Bóg miłością jest. Pokój wam. Z takim pozdrowieniem zwrócił się do apostołów zmartwychwstały Chrystus. W liturgii słyszymy je wielokrotnie. Pokój wam. Było to tradycyjne pozdrowienie Żydów, jednak w ustach Jezusa wypełnia się ono nową treścią. Zmartwychwstały przychodzi jako źródło pokoju. Pokoju, który nie oznacza jedynie braku wojny, lecz jest pełną komunią z Bogiem oraz Jego braćmi. Oby to pozdrowienie zmartwychwstałego mogło rozlec się w każdym zakątku ziemi w naszych czasach, które tak często naznaczone są przemocą. Pokój wam. To nie tylko życzenie, ale dar. Jezus zapewnia nas, że pokój jest możliwy, bowiem On sam odkrywa Jego tajemnice i daje nam zarazem Jego moc. Przychodzi, by wydobyć nas ze zwalającego od odpowiedzialności pesymizmu, który niekiedy każe nam sądzić, że wojna i przemoc są nieuniknione, który zamyka nas w kręgu naszych przekonań i ograniczeń, tak iż niemal obojętniejemy na cierpienia braci i wydaje nam się rzeczą słuszną pozostawienie ich własnemu losowi. Tak jednak nie jest. Pokój ofiarowany przez Chrystusa jest zadaniem, które zobowiązuje nas wszystkich i domaga się, aby nasze serca były naprawdę wszechstronne. To Jan Paweł II o Zmartwychwstaniu Pańskim. Fragment jego nauczania, które staram się Państwu w małych ilościach dzisiaj przybliżać. Towarzyszy nam muzyka Mariusza Śmiałka, Tylko Jezus i Emmanuel, Emmanuel, czyli Bóg z nami, Emmanuel. I Mariusz Śmiałek lubi, wiem, bo rozmawiałem z nim na ten temat kiedyś, wracać właśnie do niezwykle nośnego, ale trudnego dla muzyków, co tu dużo mówić, wyrażenia prawdy o zmartwychwstaniu. Prezentowałem już Państwu dwa sposoby muzyczne wyśpiewywania tego. Pan zmartwychwstał, zmartwychwstał Pan. Teraz chcę Państwu zaprezentować utwór, który też się tak właśnie nazywa. Nazywa się Zmartwychwstał Jezus, ale jest w swojej aranżacji i w swoim wydźwięku dla mnie najbardziej nośny, najpiękniejszy. Bardzo go lubię. Lubię go słuchać. Co to jest za taniec, to Państwo się chyba od razu zorientujecie dość szybko. Zmartwychwstał Pan, Mariusz Śmiałek. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest i swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest i swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Tyś moją mocą i źródłem męstwa, Tobie zawdzięczam moje ocalenie. Tyś Bogiem moim, uwielbiać Cię będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest i swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest i swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Tyś moją mocą i źródłem męstwa, Tobie zawdzięczam moje ocalenie. Tyś Bogiem moim, uwielbiać Cię będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Oh, dzieł wypiszał. I tak państwa domy lub mieszkania mogły się zamienić na 4 minuty w parkiety. I można było porwać swoją drugą połowę do tanga. Zmartwychwstał Pan właśnie jako tango. Mariusz Śmiałek i koledzy, zespół, bardzo mnie się podoba ten pomysł. Naprawdę, żeby to tak śmiele, jak nazwisko zobowiązuje, właśnie zaaranżować. Słowa i muzyka Mariusz Śmiałek, tutaj także klarnet w jego wykonaniu, a także skrzypce Bartłomieja Balcerzaka. No można tego słuchać i słuchać i słuchać. Mnie się bardzo podoba. Zmartwychwstanie często kojarzy nam się właśnie z niebem, z wstępowaniem do nieba, z jakąś górnolotnością. Można to także tak odbierać. Dlatego jest tutaj też taki utwór, który nazywa się Orły i pomyślałem sobie, bardzo dobry, także w swoim tekście na dziś. Na dziś właśnie tekst i teraz już nie ja żyję. To oczywiście w nawiązaniu do pisanych po zmartwychwstaniu listów świętego Pawła Apostoła. A zatem Orły i teraz już nie ja żyję. Z tęsknotą czekałem na Pana, On dziś nade mną pochylił się, przemienił me serce i dał nowe życie. I włożył w me usta nową pieśń, wydobył mnie z dołu zagłady, z kałuży błota wydobył mnie, a stopy moje postawił na skalę i umocnił drogi me. Tęsknotą czekałem na Pana, On dziś nade mną pochylił się, przemienił me serce i dał nowe życie, i włożył w me usta nową pieśń, wydobył mnie z dołu zagłady, z kałuży błota wydobył mnie, a stopy moje postawił na skalę i umocnił drogi me. Bo ci, co zaufali Panu, otrzymują skrzydła jak orły, piękną bez wytchnienia. Bo ci, co zaufali Panu, otrzymują skrzydła jak orły, piękną bez mnie. No dałeś mi imię, jestem Twym synem. Dziękuję, że tak stworzyłeś mnie. Chcę głosić Twą wielkość, mój Ojcze, Twą dobroć, miłość i wierność Twą. Każdego dnia wielbić imię Twe. Naucz mnie pełnić wolę Twą. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Wirują skrzydła jak orły, biegną bez wytchnienia. Dałeś swe życie, bo umiłowałeś i krwią świętą swoją winy moje zmazałeś, bym dzisiaj był wolny, bym miał nowe życie, bym w mocy i sile głosił Twoje zmartwychwstanie. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Polecam Was Bogu, słowu Jego łaski, błagnemu zbudować, dać dziedzictwo ze świętym, byś teraz był wolny, byś miał nowe życie, byś w mocy i sile głosił Jego zmartwychwstanie. Nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Oto grób jest pusty. Niewiasty zobaczyły kamień odwalony i weszły do grobu. O brzasku dnia po szabacie zmienia się radykalnie horyzont myśli i uczuć wszystkich, którzy patrzyli na krzyż Chrystusa, na Jego śmierć i pogrzeb. Którzy widzieli grób przywalony kamieniem. W centrum następującej nocy i wschodzącego dnia staje pusty grób. Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome na razie są przerażone. Ogarnęło je zdumienie i przestrach. Pomimo tego co usłyszały z ust młodzieńca, którego zastały przy grobie, ubranego w białą szatę. Pomimo, a może z powodu tego. Młodzieniec powiedział: powstał, nie ma go tu, idzie przed wami do Galilei. One jednak nie potrafiły powtórzyć tej wieści. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto pierwszy obraz, jaki roztacza przed nami liturgia Wigilii Wielkanocnej u swego kresu. Tak mówił Jan Paweł II w roku 1982. Kobiety jako pierwsi świadkowie zmartwychwstania. Coś, czego nikt w tamtych czasach, gdyby chciał rzecz całą wymyślić, nie mógłby napisać, ponieważ nikt by mu nie uwierzył. Kobiety nie były bowiem wiarygodnym świadkiem w żadnej sprawie. A cóż dopiero w tak wielkiej i znaczącej dla życia, jak zmartwychwstanie. Mariusz Śmiałek potrafi to bardzo ładnie wyśpiewywać i towarzyszy nam ta muzyka, ale także to, co się z tym łączy. Skrzydła, jak orły, nogi, rącze biegnące, bez wytchnienia. No i potem: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, w oparciu o fragment listów apostoła Pawła. Jest na tej płycie także coś, co chcę państwu zaprezentować. To będzie głównie tekst, ale z tłumaczeniem. Ojciec Sandro Bokkin i głos Moniki Wojciechowskiej. Ponieważ życie zmartwychwstaniem zakłada także konkretne czyny, konkretne postanowienia, trudne w życiu, a więc taki rodzaj świadectwa ku pokrzepieniu serc. Ojca Sandro Bokkina teraz za chwileczkę przed państwem. C'è una notizia straordinaria. Jest taka niesamowita wiadomość. Che ci viene dal Vangelo secondo Giovanni, il capitolo 3, versetto 16. Która wypływa z Ewangelii świętego Jana, z 3 rozdziału, 16 wersetu. Che manifesta l'amore di Dio. Która ukazuje miłość Bożą. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Bóg tak bardzo umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. E lo ha dato perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. I dał go, aby wszyscy, którzy w niego uwierzą, nie umarli, ale mieli życie, i to życie w obfitości. Dio è amore. Bóg jest miłością. Il suo amore si è manifestato nel dare suo figlio per noi. Jego miłość objawiła się w tym, że dał za nas swojego syna. Non aveva nient'altro di più prezioso. Nie miał nic cenniejszego. Di più grande. Nic większego. Di più straordinario. Nic wspanialszego. Il suo stesso figlio. Ale swego własnego syna. E il suo figlio con gioia è venuto in mezzo a noi. Jego syn z radością przyszedł pośród nas. Si è fatto uomo come noi. Stał się człowiekiem jak my. Si è fatto uomo come te, come me. Stał się człowiekiem jak ty, stał się człowiekiem jak ja, jak my. Per manifestarci l'amore di Dio. Aby objawić nam miłość Bożą. E per dirti che tu non sei solo. I to, by powiedzieć sobie, że nie jesteś sam. Che nessuno e niente ti può separare dal suo amore. Że nikt i nic nie może cię odłączyć od jego miłości. Un amore forte. Jest to miłość silna. Un amore vittorioso. Miłość zwycięska. Un amore che ti conosce. Miłość, która cię zna. Un amore che può tutto. Miłość, która może wszystko. Dio è con te. Bóg jest z tobą. Dio è nella tua vita. Bóg jest w twoim życiu. Lui è accanto a te. Bóg jest obok ciebie. È accanto a te nella prova. Jest obok ciebie w próbie. Nella gioia. W radości. Nelle difficoltà. W trudności. Nelle scelte della vita. W różnych wyborach życia. Lui è con te. On jest z tobą. Il nome suo è Emanuele. Jego imię to Emanuel. Dio con noi. Bóg z nami. E se Dio è con noi, dice San Paolo. A święty Paweł mówi, że jeżeli Bóg z nami, chi sarà contro di noi? Któż przeciwko nam? Nella morte, nella vita. W życiu i w śmierci. Né presente, né passato. Ani to, co teraz, ani przeszłość. Né altezze, né profondità. Ani to, co wysokie, ani to, co né pericoli. Na głębokościach. Né morte. Ani niebezpieczeństwo, ani śmierć. Niente ci può separare. Nic nie może nas odłączyć. Dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie. Credilo. Uwierz w to. Il Signore con te. Pan jest z tobą. Lui non ti abbandona. On cię nie opuszcza. Lui è il vittorioso nella tua vita. On jest zwycięski w twoim życiu. Ricorda. Pamiętaj. Dio ha tanto amato il mondo. Bóg tak bardzo umiłował świat. Da dare suo figlio unigenito per te. Że syna swego jednorodzonego dał dla ciebie. Credi in lui. Uwierz w niego. Non conoscerai la morte. Nie poznasz śmierci. Non andrai perduto. Nie zatracisz się. Ma avrai la vita. Ale będziesz miał życie. Quella vita che non passa. Życie, które nie mija. Quella vita che è pienezza di gioia. Życie, które jest pełnią radości. Di pace. Pokoju. Di forza. Siły. La vita eterna. Życie wieczne. Amen. Amen. All'età di 11 anni. Kiedy miałem 11 lat. Mentre ero in collegio. Kiedy byłem w internacie. Mi arriva una telefonata. Zadzwoniono do mnie. E mi dice, tuo papà è in ospedale, sta male. I powiedziano mi, twój tata ma się źle, jest w szpitalu. E io ho capito che non è che semplicemente stava male, c'era qualcosa di più. Ja zrozumiałem, że nie jest po prostu chory, że jest coś więcej. Così con la macchina mi hanno accompagnato verso casa. I tak samochodem dowieziono mnie do mojego domu. 50 metri prima di entrare in casa. 50 metrów zanim wszedłem do domu. Mi hanno detto tuo papà è morto. Powiedziano mi, twój tata nie żyje. All'età di 41 anni. Miał 41 lat. Un infarto. Zmarł na zawał. Lasciava mia mamma. Zostawił moją mamę. Con tre bambini. Z trójką dzieci. E uno in grembo. Jedno dziecko, które nosiła w swoim łonie. In un momento tutto è crollato per lei. Dla niej w jednym momencie zawalił się świat. È un dolore profondo nel mio cuore. A ja poczułem głęboki ból w moim sercu. Non c'era più mio padre. Nie miałem ojca. Dopo un periodo così che sono stato a casa, sono tornato in collegio. Po pewnym okresie, który spędziłem w domu, wróciłem do internatu. E mi ricordo che quando andavo a dormire dicevo papà, piangevo. I kiedy pamiętam, że kiedy szedłem spać i wypowiadałem słowo tata, zaczynałem płakać. Ma mai ho dubitato di Dio. Ale nigdy nie zwątpiłem w Boga. Mai ho accusato Dio. Nigdy nie oskarżyłem Boga. Piangevo. Płakałem. E alzavo a lui il mio sguardo, il mio cuore. I do niego znosiłem mój wzrok, moje serce. E un giorno. Pewnego dnia. Mentre stavo pregando in cappella. Kiedy modliłem się w kaplicy. Lui è venuto nel mio cuore. On przyszedł do mojego serca. E mi ha detto. I powiedział mi. Io sono tuo padre. Ja jestem twoim ojcem. Tu sei mio figlio. Ty jesteś moim dzieckiem. E io sarò sempre con te. Ja zawsze będę z tobą. E ti accompagnerò. Będę ci towarzyszył. Nella vita. W życiu. Tu saprai quello che farai. Będziesz wiedział, co robisz. Perché io ti guiderò. Bo ja cię będę prowadził. E così. I w ten sposób. Ho conosciuto una comunità. Poznałem wspólnotę. Mi ha donato di poter rispondere a Gesù nella chiamata alla vita consacrata. To pozwoliło mi odpowiedzieć Panu Jezusowi na powołanie do życia konsekrowanego. E sono anche sacerdote. I jestem też księdzem kapłanem. E sono felice. I jestem szczęśliwy. Di poter dire. Że mogę powiedzieć. Che Dio è mio padre. Że Bóg jest moim ojcem. Che Dio è tuo padre. Że Bóg jest twoim ojcem. E l'amore del padre terreno. A miłość ojca ziemskiego. È dono suo. Jest jego darem. Lui è la fonte di ogni paternità. On jest źródłem wszelkiego ojcostwa. E lui ti ama. I on cię kocha. Amato me. Mnie ukochał. E ama te. I kocha też ciebie. Come suo figlio prediletto. Jako swoje ulubione, wybrane dziecko. Come suo figlio amato. Jako swojego umiłowanego syna. Swoje Amen. Umiłowane dziecko. Amen. Amen. Sandro Bocchin. Świadectwo, które opowiada o tym, jak można przeżywać prawdę o zmartwychwstaniu w codzienności, w swojej posłudze. No bo przecież o to właśnie chodzi, proszę Państwa, żeby to nie było jednorazowe uniesienie, ale życie w ten właśnie sposób. Ta obietnica jest niezwykle poruszająca, porywająca i właściwie nas przerastająca. Mówi pismo, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. No i tu oczywiście przestrzeń dla naszej wiary. Mariusz Śmiałek, jego rodzina i przyjaciele wyśpiewują to bardzo pięknie. Utwór nazywa się We Wszystkim. we wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo, we wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo. Dzięki temu, który nas umiłował, dzięki temu, który nas umiłował. We wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo, we wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo. Dzięki temu, który nas umiłował, dzięki temu, który nas umiłował. Aleluja, aleluja, niech zabrzmi Panu pieśń. Aleluja, aleluja, wróg pokonany jest. Aleluja, aleluja, niech zabrzmi Panu. Godzien chwały i czci, więc stań przed nim dziś, uwielbiając Go. Więc stań przed nim dziś, uwielbiając Go. Jeden jest Pan, godzien chwały i czci. Jeden jest Pan, godzien chwały i czci. Więc stań przed nim dziś, uwielbiając Go. Więc stań przed nim dziś, uwielbiając Go. Ze wszystkich sił, z całej duszy mej, chcę opowiadać cuda Twe. Ty przemieniłeś dzisiaj serce me, będę z radością Jezu palić się. Ze wszystkich sił, z całej duszy mej, chcę opowiadać cuda Twe. Ty przemieniłeś dzisiaj serce me, będę z radością Jezu palić się. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. To orędzie wypowiadane przy pustym grobie rozchodzi się na cały świat i dociera do każdego zakątka ziemi. Jest ono przesłaniem nadziei dla wszystkich. Odkąd ukrzyżowany Nazarejczyk powstał z martwych o świcie trzeciego dnia, ostatnie słowo nie należy już do śmierci, lecz do życia. W zmartwychwstałym Panu Bóg objawił w pełni swą miłość do całej ludzkości. Świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa i o nadziei, którą On sam nam przyniósł, to najpiękniejszy dar, jaki chrześcijanin może i powinien ofiarowywać braciom. Wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Głosimy zatem: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Alleluja. powtórzmy i powtarzajmy za Janem Pawłem II, bo tu fragmenty jego nauczania chciałem Państwu przedstawiać. Życzę Państwu tego radosnego Alleluja w domu, ale i poza nim, w całej przestrzeni Państwa życia. Dziękując za słuchanie muzycznych rozmów, nie tylko dzisiaj, ale w ogóle przez cały ten czas, przez wiele lat. Bardzo się cieszę. Cieszę się także z każdych Państwa głosów, jeśli do mnie docierają. Także z głosów krytycznych. Choć bardzo się cieszę, jeśli słyszę i czytam, że ta muzyka jakoś Państwa krzepi, jakoś pomaga dzień zaczynać. Błogosławionego Pańskiego zmartwychwstania wszystkim. I na koniec spotkania z Państwem jeszcze raz Mariusz Śmiałek. Pomyślałem, że najlepsza będzie piosenka zatytułowana Jezu, Tyś jest zbawieniem. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Kłaniam się Państwu, Marcin Witan. Obecności, dzięki Twojej łasce staję przed Tobą, by uwielbiać Cię. Ty jesteś Bogiem, mym jedynym Panem i tylko Tobie jest należna cześć. Jezu, Tyś jest zbawieniem mym. Dzięki łasce Twej znowu jestem dzieckiem. Znowu jestem dzieckiem. Nabyłeś mnie. Nabyłeś mnie. Swą cenną krwią. Swą cenną krwią. Nabyłeś mnie. Cenną krwią i przyjąłeś mnie takim, jakim jestem, takim, jakim jestem, takim, jakim jestem. W Twojej obecności, dzięki Twojej łasce staję przed Tobą, by uwielbiać Cię. Ty jesteś Bogiem Panem i tylko w Tobie jest należna cześć. Twojej obecności, dzięki Twojej łasce staję przed Tobą, by uwielbiać Cię. Ty jesteś Bogiem. Autopromocja. Tradycyjnie życzymy sobie 100 lat życia i zdrowia. Oni podpowiadają, jak to osiągnąć. Taką najlepszą odżywką dla mózgu jest praca intelektualna. Drugi to jest oczywiście aktywność fizyczna. Moja mama mówiła, że synku jedz orzechy. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja.